بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى قسم آہے رات جو جڑن اوہا چھائیں جی ونجے تھی قسم آہے دین جو جڑن وہ روشن تھیے تو قسم آہے ان خالق جو جے مذکر ایں مؤنث پیدا کیا بے شک توہاں جی کوشش یقیناً مختلف آہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پوئے پر وہ مانو جے پانجو مال خدا کان ڈنو ऐं परहेज़गारी इख़्तियार कई ऐं मिलत इस्लाम खे सचो सम्झो पोइ जल्द असीं हुनखे आसानीअ जी तौफ़ीक अता कंदासीं ऐं पर उहो माण्हू जंहिं बखीली कई ऐं बेपरवाह थियो ऐं मिलत इस्लामीअ जी तकदीब कई पोइ जल्द असीं हुनखे बाहि में گرفتار کنداسی وما يغني عنه ماله اذا تردى جڏهن هو پان مردو کيس سندس مال او نفو نه ڏيندو ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى بيشڪ هدايت اسان تي آهي ۽ بيشڪ آخرت ۽ دنيا جا مالڪ اسين آهيون فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى پوءِ آئون توهان کي ان باهه کان ڏيجاريان ٿو جيڪا ڀرڪي پئي نٿو داخل ٿي هن ۾ مگر وڏو بدبخت الذي كذب وتولى جي تقديب ڪئي ۽ منهن ڦيرايو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى ان کان ضرور پرے رکھیو ویندو ان شخص کے جو ودیق پرہیزگار ہے جو پانجو مال بنا کے ریا جے خرچ کرے تو وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ائی کہ جو ان تے او احسان نہ ہے جو بدلو دینو ونجے تو مگر یہ فقط پانجے رب تعالی جو رضا مندو گھرے تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۽ اهو جلد پنهنجي رب کان راضي ٿيندو